solidarność, waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda odwiedził żołnierzy amerykańskiej Gwardii Narodowej w Illinois. Wielu z nich ma polskie korzenie. W Windsorze dziś wielki ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego. Na radiową noc muzeów zaprasza Archiwum Polskiego Radia. Żołnierzy Gwardii Narodowej odwiedził w Illinois Andrzej Duda. To kolejne wydarzenie podczas wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Gwardia Narodowa stanu Illinois to jednostka amerykańskiej armii, która najdłużej współpracuje z polskimi żołnierzami, m.in. na misjach w Iraku, Afganistanie, Bośni i Kosowie. W Gwardii Narodowej służy wielu żołnierzy polskiego pochodzenia. Chicago i okolice to bowiem największe poza Polską skupisko Polaków. Łukasz Bokun od 3 lat jest pilotem samolotów transportowych. Urodził się w Chicago, ale dzięki współpracy polskiego i amerykańskiego wojska w Polsce był już kilkanaście razy. Nasza jednostka to lato do Polski, chociaż raz co 2 lata, może więcej czasami. Współpracujemy z bazą w Powidziu, tam latają Herkulesami i my tam latamy na trening z nimi. W bazie w Kankakee prezydent Andrzej Duda mówił, że współpraca z żołnierzami z Chicago pomogła Polsce wejść do NATO. Przyczyniła się do zacieśnienia tych więzi, które ostatecznie wprowadziły nas do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W bazie w Kankakee prezydent Andrzej Duda oglądał amerykańskie śmigłowce i uczestniczył w odprawie żołnierzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Chicago. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda weźmie udział w pikniku polonijnym w Chicago. A w podlondyńskim Windsorze dziś książęcy ślub. Przed ołtarzem staną książę Harry i amerykańska aktorka Meghan Markle. Do miasteczka przyjeżdżają turyści z całego świata, zwłaszcza z USA. Na miejscu jest Adam Dąbrowski. W Windsorze spory entuzjazm. Jestem bardzo podekscytowana. Przyjechałam specjalnie z Londynu. Moja strategia na ten dzień to przybyć, jak jeszcze będzie ciemno, no i ustawić się w dobrym miejscu. Mam nadzieję, że oni migną mi podczas procesji wokół miasteczka. Emma przyjechała aż z Ameryki i mówi, że tam za wielką wodą trochę się Brytyjczykom zazdrości tej całej monarchii. Tak było zawsze, od kiedy pamiętam. Każdy jest zainteresowany angielską monarchią w USA, to coś naprawdę szczególnego. Harry i Meghan powiedzą sobie tak dziś o 13 naszego czasu. Miejsce? 14-wieczna kaplica świętego Jerzego, gdzie pochowano 11 monarchów. Jak na dwór, uroczystość dość kameralna, około 600 gości. Potem uroczysta procesja z otwartą karocą. No i uroczystość weselna. Torty przygotowane przez sklep, tak, Amerykankę prowadzącą we wschodnim Londynie cukiernię. A wisienką na torcie będzie przyznanie Meghan Markle tytułu księżnej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Windsor. Siła i Światło, 1918, tak to się zaczęło. Do Pałacu Staszica w Warszawie na radiową noc muzeów zaprasza Teresa Barucka z Archiwum Polskiego Radia. Początki radia głosami naszych byłych kolegów wypowie się inżynier Roman Rudniewski. Tu próbna stacja PTR. Fala 385 metrów. Posłuchamy również relacji sportu. Publiczność tutaj rzuca nawet kapelusze na ring. No gorący mecz! To autentyczny zapis archiwalny meczu bokserskiego Lwów-Wilno z 1938 roku. Możemy jeszcze zaproponować reportaż, który został nagrany w rozgłośni wileńskiej o zwykłych ludziach na ulicy. A można wiedzieć teraz, dokąd pan idzie? Ja? Chcę do bukieta. To znaczy do restauracji. Do restauracji. Wypowiada się też dziennikarz radiowy Witold Szolginia i on tłumaczy, co to znaczy bałak. A o tym, co to znaczy bałak, to serdecznie zapraszamy na nasz występ. Będą też warsztaty dykcji i lwowskiej gwary. Dar Młodzieży rusza w podróż dookoła świata. Rejs Niepodległości to wyjątkowe wydarzenie, mówi rektor Akademii Morskiej w Gdyni Janusz Zaremski. Na pewno wszystkich czeka ciężka praca, ale to jest przede wszystkim wielka przygoda, wydarzenie nie mające precedensu, wielka promocja naszej uczelni, promocja Gdyni, promocja Polski. Już od rana na skwerze Kościuszki w Gdyni warsztaty, koncerty i specjalny pokaz multimedialny, dodaje Agnieszka Czarnecka z Akademii. Będzie można zwiedzić stoiska Akademii, mobilne centrum edukacyjne, będzie można nauczyć się wiązania lin. Wieczorem koncerty Grzegorza Chyrzego, Natalii Schroeder i całe widowisko przygotowane przez Justynę Steczkowską i jej zespół. Rejs potrwa 10 miesięcy, Dar Młodzieży zawinie do ponad 20 portów. W styczniu odwiedzi Światowe Dni Młodzieży w Panamie. To był serwis Trójki. Pora na sport. Tomasz Gorazdowski. Adam Nawałka ogłosił szeroki skład kadry, która pojedzie do Juraty Jarłamowa na obozy przygotowawcze przed piłkarskimi mistrzostwami świata w Rosji. Chwilowo przygodę z reprezentacją zakończyli Damian Kędzior, Krzysztof Piątek i walczący z kontuzją Maciej Makuszewski. O braku tego ostatniego mówi były reprezentant kraju Marek Citko. Może jest tak, że trener ocenił, że po prostu Makuszewski nie jest w stanie grać co 3 dni. Tam potrzeba wojowników. Trener chce mieć takich wojowników, że jak będzie piłka stykowa, gdzie zawodnik może odnieść kontuzję, to ten zawodnik nie cofnie nogi, a zawodnik świeżo po kontuzji jest ryzyko, że jednak będzie się bał. Ja myślę, chyba tylko to i wyłącznie zadecydował. A zatem przypomnę, Kądzior, Piątek i Makuszewski na razie poza kadrą. Czas już był najwyższy, by i kolarze, i kibice poznali trasę tegorocznego Tour de Pologne. Zawodnicy będą mieli do przejechania 7 etapów o łącznej długości 1075 km. Mówi o szczegółach wyścigu dyrektor Czesław Lang. Zaczynamy pięknym etapem Kraków-Kraków, otwarcie wyścigu, a kończymy królewskim etapem, resort Bukowina, start i meta w Bukowinie na rundzie, którą kolarze będą mieli do pokonania 3 razy, ale po drodze będziemy finiszowali m.in. w Katowicach, w świątyni sprintu, będziemy w Zabrzu, w Bielsku-Białej, na pewno będzie piękny etap, bo wystartujemy z kopalni soli Wieliczka, wracamy z powrotem do Szczyrku, zawitamy w Zakopanem, z Zakopanego pojedziemy do Popradu, no i kończymy właśnie królewskim etapem w Bukowinie. Początek Tour de Pologne 4 sierpnia. Ze spraw kolarskich to informacja prosto z Włoch. Elia Viviani znowu wygrał etap w tegorocznym Giro, już 3. Na prowadzeniu na razie niezagrożony Brytyjczyk Simon Yates. Dziś wjazd w Alpy Karnickie. W żużlowej ekstralidze bez niespodzianek Fogonia Leszno wygrała na wyjeździe z Getwell Toruń 53-37. Najlepszy był Emil Sajfuddinow, zdobył 12 punktów. A też na rajdowych trasach bardzo ciekawie jest w rajdzie Portugalii. Najpierw wysypały się Toyoty, nie jadą już Tanak i Latvala. Wczoraj wypadek miał Ogier, mistrz świata i jeszcze lider klasyfikacji. Jeszcze bo jak rajd wygra prowadzący na razie Thierry Neuville w Hyundaiu, to on zostanie liderem. Na 10. miejscu w generalce i 2. w WRC2 jedzie Łukasz Pieniążek. Boliwia pokazała figę organizatorom rajdu Dakar i wycofała się z organizacji zawodów. Cały rajd rozegrany zostanie w Peru, bo bez Boliwii i Chile do Argentyny się nie dojedzie. Takie rozwiązania ma swoje plusy i minusy, mówi 5. w ostatniej edycji rajdu Kuba Przygoński. Plusy i minusy. Na pewno będzie mnóstwo wyn, będzie to suchy rajd, nie będzie deszczy, nie będzie zimnej pogody. Na pewno no, szkoda, że będziemy tylko w rejonie jednego kraju, bo zawsze jednak mniej będzie się ten teren zmieniał. Jesteśmy po drugiej stronie Andów i jest tam po prostu bardzo sucho, sam piasek, więc to będzie naprawdę taki pustynny, prostynny, prawdziwy rajd. Początek 6 stycznia, a o sporcie znowu za godzinę. Najwięcej chmur dziś na wschodzie i południu, może tam też padać, a w Sudetach i na krańcach wschodnich także zagrzmieć. Gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane, rano gdzieniegdzie mgły. Na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu i na terenach podgórskich od 14 do 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Tylko do poniedziałku. Odbierz 100 zł w prezencie za każde wydane 1000 zł. Zyskaj nawet do 2000. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga! W tę sobotę w Lidlu produkty marki Grill & Fun taniej o wartość VAT. A karkówka wieprzowa w marynacie jeszcze taniej, czyli aż o 47%, 9,90 za kilogram. A ponadto polskie zielone szparagi 4,99 za 500 gramów. I nektary Solevita do 50% taniej. Listy produktów na www.lidl.pl. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o Tobie wszystko i rozumie Cię bez słów. Zawsze czeka na Ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno Cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. 799 439 1990. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Dzisiaj ostatni dzień szalonych cen w Media Expert. Na przykład nowoczesne smartfony taniej nawet o 300 zł. Laptopy z procesorami Intel Core i5 taniej nawet o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. W Kauflandzie jest mega, mega sobota. 5 wybranych artykułów w specjalnej cenie 5,55. W ofercie bombonierka I Love Milka i Thank You 5,55. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, od kogo dwa dni temu dostałam list. Na jego końcu zapisane było takie zdanie. Ktoś powiedział mi, że chodzę zamaszyście, ale wie Pani, ja też zamaszyście zapominam. I to, proszę Państwa, nie ma żadnego znaczenia, bo tej osobie z radością wybacza się wszystko. A teraz zabrzmi przepiękna piosenka, która cieszy ludzkie uszy już od niemal 80 lat i którą bez wahania wybrał nasz dzisiejszy wyjątkowy gość. I could sing a new song, never sing a blue song. Everything depends on you. It all depends on just you, dear. I could end my dreaming, lonely nights of scheming. Everything depends on you. Mountains may be high, oceans may be wide, but I'll reach the sky with you by my side. I could end my story in a blaze of glory. Everything depends on you. Everything depends on you, a w studiu znakomita aktorka teatralna i filmowa, profesor sztuk teatralnych Maria Janina Komorowska-Tyszkiewicz, czyli Maja Komorowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyobraziłam sobie, że siedzi pani w fotelu i słucha pani Bailey, tej piosenki pani ukochanej. O czym pani sobie myśli? Czy pani w ogóle ma takie chwile, kiedy pani może odsapnąć, odpocząć i wsłuchać się w tę muzykę? Moja przyjaciółka Maria Topczeska, ja już nie mam samochodu, ona ma samochód i jak jest chwila wolnego czasu, to gdzieś jedziemy. I w trakcie tych jazd zetknęłam się właśnie z tą melodią, z tą piosenką, więc teraz będzie mi się kojarzyła właśnie z tym, co moje oczy ostatnio zobaczyły. Ta rozszalała, właściwie nie wiadomo, wiosna, lato. Takie mam poczucie, że prawie wiosny nie było, było od razu lato i że wszystko kwitnie naraz. Zobaczyłam, że już akacje kwitną, więc już mamy bez prawie za sobą. Kasztany, świeczki już są po prostu przepełnione. Także zostały, tak sobie myślę, no jaśmin, floksy, no a i lipy jeszcze przed tym. A jak lipy, to alejka lipowa, a jak floksy, to dzieciństwo i ten wazon, o który pani tak bardzo bała się, żeby go nie zbić. No i ta mama, która bzem to krzesło w dniu pani imieni dekorowała, tak było? No tak było, tak było, tak. 3 maja był taki zwyczaj, że solenizantka siedziała na krześle ubranym. No i oczywiście Aleja Lipowa i zbieranie lipy na herbatę, co się kojarzyło właśnie z tym, że nie trzeba pójść na klasówkę z matematyki. O tych wspomnieniach dzieciństwa pisałam i w 31 dni maja i w pejzażu rozmowy z Barbarą Ostrelow. Teraz się pokazał do druk. Nie lubi pani grubych książek, a ona gruba jest. Pani Maju, czym pachniał pani dom dzieciństwa? Przede wszystkim właśnie mama, można powiedzieć, nauczyła mnie jakby doceniania kwiatów. To było bardzo mocne u mnie w domu, że się oczekiwało na jaśminy. Pamiętam ten zapach nagrzanych peonii, floksy nagrzane słońcem. To było dzieciństwo tak bardzo intensywnie spędzane z bratem bliźniakiem. Bawiliście się w ubijaka i czarnego luda. Co to takiego tak było? No to była zabawa w piłkę, no i trzeba było dotknąć tą piłką człowieka, no tak jak dwa ognie były, ubijak był, czarny lód, to były takie zabawy, ale ja najbardziej wspominam właśnie zabawę w konie, bo byłam przeważnie koniem mojego brata, bo biegałam szybko po tym ogrodzie, po tych alejach, to najbardziej mi zapadło skakanie ze stopni, werandy. No i zwierzęta, bo u nas było i psy, i koty, i świnki morskie. Wszystko, co tylko było możliwe. A z tą kaczką, którą pani wygrała na loterii? Tak, kaczkę wygrałam na loterii. To też jest piękna historia. Kaczkę wygrałam na loterii. Mama wtedy była w sanatorium. Trzymałam ją gdzieś w piwnicy. Przenosiłam jej jedzenie. No i nie doczekała mamy, bo ktoś ją zabrał, ukradł. Lubi pani tańczyć? No tak, tańczyć lubię. Nawet były takie różne pomysły na życie, właśnie, żebym poszła do baletu. Uprawiałam sport, więc niektórzy myśleli, że pójdę na WF. Ja myślałam o medycynie, o psychologii i w końcu inaczej się potoczyły losy. Ale tańczyć zawsze lubiłam, tak. Z dziewczynką, z koleżanką? Tak, z Krysią Szantyl, ona była niższa, ja byłam dziewczynką, a ona jakby zamiast chłopca tańczyła ze mną. No i tak byłyśmy wyćwiczone, że próbę rysowałyśmy sobie na kartkach. Kiedy się schodzimy, kiedy się rozchodzimy, kiedy jest kółeczko, kiedy w każdym razie tak. I tańce góralskie były, i parzenice. To szkoła podstawowa, wspaniałe nauczycielki. Moja wychowawczyni Albina Stępkowska. Mało się uczyłam, bo głównie chodziłam po drzewach. Bawiłam się lalkami bardzo długo. Mama bardzo się bała, co ze mnie wyrośnie. Bardzo doceniam tę szkołę, dużo mi dała. Jakim człowiekiem był tato? Jak pani go pamięta? Bardzo pięknym człowiekiem był. Mówili o nim, że jest poliglotą. Miał absolutny słuch. Przez pewien czas był fortepian u nas w domu, bo była rytmika czy pianino, nie pamiętam. I tata wieczorem siadał i właśnie mama nas uspokajała i tatuś grał. To były wspaniałe wieczory. Czytał nam na głos i od niego dostałam Onegina, bo wspaniale mówił też po rosyjsku, po litewsku. Jest coś takiego, że pamiętam właśnie to wszystko, co dobre, chociaż wiem, że było ciężko, ale pamięta się to jasne, to dobre. Tak mi się udało pamiętać. Na ile ważne to dla pani jest, bo pani o tym nie mówi, że pani jest z arystokratycznego domu, że pani tata był arystokratą, mama również. Pani wyszła za arystokratę. Na ile to ważne dla pani jest w życiu? Wie pani, nie. Właśnie to bardzo cenię moim ojcu, że nie wiem, my jako dzieci w ogóle się o tym nie mówiło. Ojciec nie miał nic, jakiegoś snobizmu w sobie. Myślę, że pochodzenie oczywiście jest ważne, ale nie można, o to nie może przesłaniać tego, co w życiu robimy, prawda? A co pani sprawia taką prawdziwą radość, taką wielką frajdę dzisiaj? Taką radością są wnuki Kasia, Zosia, Jerzy, Jan. To jak się mojemu synowi żyje, co się z nim dzieje, z jego żoną, wspaniały dom stworzyli. Myślę, że to jest wielka radość, a no ja jak jest czas, to próbuję zdążyć się ucieszyć wiosną, latem. Właśnie porobiłam dużo zdjęć, te kwitnienie w tej chwili sadów jest coś tak wspaniałe, że po prostu to zatyka. Kiedy umawiałyśmy się na to spotkanie, pani powiedziała, nie, proszę nie przyjeżdżać. Ja wskoczę do metra, przyjadę raz, dwa, bo to będzie łatwiej i szybciej. I tak pani się przemieszcza, porusza, spotyka pani różnych ludzi? Rozmawia pani z ludźmi nieznajomymi często? Tak, rozmawiam, lubię bardzo metro. Wymyśliłam sobie, że jak wchodzę z domu rano, to po prostu zobaczyłam, że jak człowiek się pierwszy raz uśmiechnie, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz i dzień dobry, pozdrawiam i z niektórymi rozmawiam. Często jak jadę w tramwaju czy gdzieś w metrze, czasami ktoś mówi do mnie, no to zapraszam do teatru. Mam właśnie taką widownię, często ludzi spotkanych, których potem czasami już nie spotykam. Myślę, że to jest właśnie ta świadomość w gruncie rzeczy przemijania, to znaczy, że nie wiadomo, czy z tym człowiekiem się jeszcze raz spotkam, że na docenienie tej chwili, która jest, i docenienie tego człowieka, którego się spotyka. Człowiek musi w tym jakoś odnaleźć, znaleźć jakiś sposób na to nasze trwanie, na naszą pracę, na nasze posuwanie się w czasie. Niesamowita uważność. Tak. Ja myślę, że uważność jest jedną z najważniejszych cech. Mhm. Znaczy myślę, że tej uważności się trzeba uczyć. Też tak, jak mogę, jak tylko mam czas, to właśnie wyjeżdżam z Tadeuszem Sobolewskim. Poświęciliśmy wieczór Mironowi Białoszewskiemu i czytałam pamiętnik, fragmenty z pamiętnika z Powstania Warszawskiego. No ja pamiętam Szczebrzeszyn, spotkałam tak, Szczebrzeszyn, panią w Uniwersytet III wieku, tak, to jestem parę razy wieku. Byłam. Potem był festiwal w Radomsku, Majcherek prowadził festiwal poświęcony Różewiczowi. Jak pani ma odpoczywać? Opowiadał Boguś Kielca, ja czytałam fragmenty Matka odchodzi. Poza tym wspaniałe jest to, że ciągle się otwierają nowe przestrzenie. Kiedy próbowałam sobie spisać, co robiłam przez ten czas, poza spektaklami, bo teraz będę grała, te mimo wszystko gramy 12 czy 13 lat. 13 lat już, tak. Z Wiesiem Komasą, wspaniałym przyjacielem i aktorem. No i no znowu, prawda, jakie miałam szczęście, bo i Grotowski, i potem gdyby nie Jerzy Jarocki, to tak. Nie wiem, czy bym przeszła do tak zwanego normalnego teatru, prawda, Krasowski, Erwin Aksel mnie zaangażował do współczesnego, gdzie jestem. No i miałam poczucie znowu, że mogłam dotknąć też sprawy, nie wiem, komedii, bo i z Jerzym Jarockim, i z Maćkiem Englertem, Letycja. To był taki spektakl, który lubiłam go. Znaczy w ogóle uważam, że komedia jest jedną z najtrudniejszych i najwspanialszych. Lubię komedię. Tak mnie często ludzie połączyli za ścianą z jakąś taką panią w okularach. Taką właśnie jakąś szarą. Natomiast ja... Bo pani świetnie, pierwsza z ról pani w filmie, no to była... Bez, życie no rodzinne, to taka właśnie. To była, i być może naznaczyła to pani to też dlatego chyba swoją mi się udało, że mnie nie zaszufladkowali tak szybko, bo najpierw była Bella, potem była Frywolna, efektowna, potem tak. Była szara taka szara pani na dwóch biegunach, potem Rachela, potem, prawda, potem miałam możliwość tego Rok spokojnego słońca, cudowne spotkanie ze Scottem Wilsonem, Noc fału to konie. Ależ pani kocha to aktorstwo. Nie wiem, czy ja kocham, nie. No to co, to jak to określić, w jaki sposób? Nie wiem. Myślę, że tak się jakoś życie moje ułożyło, prawda, że najpierw byłam, pracowałam w szpitalu i byłam przy łóżkach dzieci, a potem różnymi rolami opowiadałam, co moje oczy widziały. Nie wiem, myślę, że to jest ważne, natomiast jakoś nie umiem tego połączyć z miłością. A z jakim uczuciem, gdybyśmy miały to przyporządkować, jakkolwiek? Że co? Z jakim uczuciem pani to łączy? Wie pani, sama nie umiem o tym chyba mówić. To myślę, że właśnie nigdy nie chciałam sobie jakby do końca odpowiedzieć, jakby poruszałam się od spektaklu do spektaklu, od filmu do filmu. Byłam na tym skupiona, żeby to jakby odnaleźć, znaleźć. Dlatego nie... Jako swoje. Jakoś nie umiem tego łączyć z emocjami. Ja chyba jestem... Ze zdolnościami to nigdy nie wiadomo, ale jestem chyba pracowita. Chyba. I dużo zawsze pracowałam. Trudno pracowałam. Myślę, że mogłam nie być łatwa dla wszystkich reżyserów, bo... A dlaczego? Poprzeczkę, no bo tak stawiałam sobie wysoko tą poprzeczkę jakoś, prawda? Nigdy na przykład nie miałam dublerów, jak konno jeździłam, to konno, jak salto na batucie, to ćwiczyłam batut. Gdzieś to Grotowski na pewno bardzo dużo dał, tę ilość ćwiczeń, które miałam, że to ciało nie stawiało przeszkody. Ale myślę, że no właśnie, zadała mi pani pytanie, nie wiem, to pytała ostatnie. Pani o miłości, tak. O tym, że kocham ten zawód. Tak, tak bym nigdy nie nazwała tego, nie potrafię tego tak nazwać. Nie A wiem. Kim dla pani jest, pani Maju, widz, odbiorca? Widz jest bardzo ważny. Dobre pytanie. Widz jest ważny. Może to jest właśnie dzielenie się chyba jednak. Myślę, że jednak jest to dzielenie się, czy wspomnieniami, czy, prawda, czy tym, co się przeżyło. I chyba dlatego można tyle lat grać jeden spektakl, że za każdym razem coś innego spływa, prawda? Nasz dzień spływa na spektakl. I myślę, że może to jest... że to jest rodzaj powołania. To jest kontakt, tak. A poza tym, wie pani, to czego się też jakby dowiedziałam, bo tego się nie wie, jak się już ma dużo lat, to jest taka, nie wiem, taki głód, taka potrzeba doczytania, dowiedzenia się. Mogę powiedzieć, że z takim uporem przeczytałam Głód Ukrainy Anny Applebaum. I w tej chwili kończę Pogrom Kielecki, profesor Tokarskiej Bakir. No i ostatni taki mój zachwyt to książka Rota, Ucieczka bez kresu. Pani Maju, ale to są bardzo dojmujące, ciężkie historie, bardzo trudne historie, które pozwalają nam, nie wiem, jakoś zrozumieć, po co to wszystko? Czy to nie jest jakieś poszukiwanie sensu? Wie pani, ja myślę, że człowiek chce się dowiedzieć, jakby dotknąć w miarę tyle, co jest możliwe, zdążyć, opowiedziałabym, zdążyć, zobaczyć, no, kim my potrafimy być. Nie wiem, jakaś głodna byłam tej wiedzy, żeby się dowiedzieć. Wiedziałam, że był głód na Ukrainie, ale nie wiedziałam tego wszystkiego, co przeczytałam. Wiedziałam, że był pogrom kielecki, ale to, co przeczytałam, że tam brali udział nawet harcerze, wojsko, wszyscy. To po prostu i świadomość, że człowiek może dotknąć tego, ale z drugiej strony też jest teraz to takie te wieczory moje późne są trochę dziwne, sobie uświadomiłam, bo teraz dostałam w prezencie na imieniny pismo Święte Stary Nowy Testament. Wydanie ekumeniczne. 20 lat pracowali nad tym i tam 11 chyba kościołów. To jest coś nieprawdopodobnego, więc jak się czyta tak różne jakby, to historia. Nagle się widzi, że człowiek może być wielki, wspaniały. A ja chciałam panią zapytać odwrotnie. Czy pani nie traci wiary w człowieka, nie. kiedy o pogromie kieleckim nie. pani czyta? Nie, wie pani, kiedy dotyka nie. pani tak traumatycznych Tak, ale ja myślę, że właśnie chyba na tym to człowieczeństwo nasze polega, że to jest to SOS, że bardzo jest łatwo z człowieka wyciągnąć tego demona. Przecież w tym pogromie, jak się czyta, to też przecież zaczynało to tak jakby śrubka malutka i to te koła coraz większe. Dlaczego ta wiedza jest pani potrzebna? Miałam takie poczucie, że ja muszę zdążyć się tego dowiedzieć. Muszę wiedzieć, do czego człowiek jest zdolny. Że nie tylko jest zdolny do wielkich rzeczy, nie tylko byli święci, wspaniali ludzie, ale że też jesteśmy zdolni do zła. Te dobro i zło się ze sobą bez przerwy walczy. Dla pani najważniejsza jest prawda. Szukamy tej prawdy. Prawdy no, o tym naszym człowieczeństwie. Co by pani chciała poprawić w sobie samej? O, to wie pani, to. To jest coś, czym człowiek odejdzie. To jest... Każdy ma jakoś w życiu tajemnicę. Każdego dnia, w każdym razie, ja próbuję zaczynać od nowa, prawda? Tak jak spektakl zaczynam od nowa, tak próbuję. I to, co właśnie zrozumiałam, że chciałoby się różne rzeczy jeszcze poprawić, ale się wszystkiego nie da. Trzeba zrobić tylko to, co jest możliwe. To, co Wojtek Młynarski mówił, że róbmy to, co jest, prawda, żeby robić to, co jest możliwe. No, róbmy prawda? Swoje po prostu, róbmy chyba swoje. Najmądrzejsze zdanie I myślę, świata. Myślę, że każdy właśnie próbuje, prawda. Chociaż życie to jest jeden haust. To tak krótko trwa. Pani Maju, to może jest takie wprowadzenie do kolejnej piosenki, ale może jeszcze inaczej spróbujmy. Czy pani w ogóle ma czas na to i ma taką fantazję i taką ochotę, żeby chociaż od czasu do czasu odwiedzić, nie wiem, kawiarnię, bar? No, czasami idę gdzieś na obiad. Ostatnio właśnie prezentem na imieniny właśnie mój Paweł Synowa, mój syn Synowa i właśnie Masia Topczeska wymyślili taki obiad, pojechaliśmy, ja nie wiedziałam do końca, wiedziałam tylko, że o 11 mamy mszę u świętego Marcina, a potem do Józefowa gdzieś nad wodą był stół i jedliśmy wspaniałe rzeczy. Ostatnio byłam na koncercie Michała Majora i się nim zachwyciłam. Znaczy mnie bardzo on wzruszył, bo on jest w jakiś sposób osobny, niepowtarzalny. I oczywiście Wojtka Młynarskiego słucham. Myśmy się bawili jako dzieci w Komorowie z Wojtkiem, z Basią. No a właśnie później też to napisałam w rozdziale poświęconym mojemu bratu bliźniakowi. Odchodzili na tej samej sali, byli, a potem, kiedy Wojtek umarł, Piotrek leżał na tym samym łóżku. Więc te zabawy jako dzieci i potem ten koniec, to jakby ktoś to wymyślił w scenariuszu, to bym powiedziała, że to jest nieprawda. Życie czasami reżyseruje niezwykle. To może niech teraz zabrzmi ten ostatnio przez panią podziwiany, rzeczywiście fenomenalny i mający odwagę pozostawać tak długo z sobą. Michał Bajor? Tak. To będzie bar pod zdechłym psem. Psem Bronieskiego, tak. I właśnie Broniewski, to jeszcze takie też mi poruszyło mnie, że ja jak zdawałam do szkoły teatralnej, to właśnie mówiłam Bronieskiego, ty przychodzisz jak noc majowa. Biała noc, noc uśpiona w jaśminach, w jaśminie. Jaśminem pachną twoje słowa i księżycem sen srebrny płynie. I ostatnia zwrotka, właśnie dzisiaj czytałam, w ten czas daj nam poezjo najprostsze, ze słów prostych i z cichych najcichsze, a umarłych wieczności rozpostrzyj, jak chorągwie podarte na wichrze. Broniewski jest... Powinno się więcej o nim mówić. To wielki poeta. I Michał, wspaniale, że śpiewa ten bar pod zdechłym psem. To Broniewski w rzeczy samej, każde słowo jego. Tak. W tak genialnej interpretacji Bajora. Posłuchajmy. Zanim się serce rozełka, czem, albo ja wiem, warto zajrzeć do szkiełka w barze pod zdechłym psem. Hulał po mieście listopad, dmuchał w ulicę jak w led. W drzwiach otwartych mnie dopadł, razem do baru wszedł. Siadaj poborco liści, sierpco zgryz od wieczornych. Czemuś drzew nie oczyścił, kiepski z ciebie komornik. Lepiej by z trzecim kompanem, zresztą można i bez. Ledwiem to rzekł, już stanął trzeci mój kompan, bies. Czym to ja się spodziewał, pić z takimi jak wy. Pierwszy będzie mi śpiewał, drugi będzie mi wył. Cyk, kompania na zdrowie, pijmy głębokim szkłem. Ja wam dzisiaj o sobie opowiem, w barze pod zdechłym psem. I poniosło, poniosło, poniosło na całego, na umór, na ostro. I listopad pijany i bies, a mnie gardło się ściska od łez. I poniosło, poniosło, poniosło sali uda o uda trzy foxtrot. Wkoło chleją, całują się, wrzeszczą nieprzytomnie głupawo złowieszczą. Przedaczają się falą pijaną i tak do białego dnia. Milcząc pijemy pod ścianą, diabeł, listopad i ja. Diable, bierz moją duszę, jeśli jej jesteś rad. Ale przeżyć raz jeszcze muszę moje 40 lat. Daj w nowym życiu, diable, miłość i śmierć jak wtem. Wiatr burzliwy na żagle, myśl poza dobrem i złem. Znów będę wił się i kochał, bujnie wspaniale żył. Radość, a nie alkohol, wlej mi, diable, do żył. Diabeł był w meloniku, przekrzywił go, żyłeś dość. To dlatego przy twoim stoliku siedzimy rozpacz i złość. Głupioś życie roztrwonił, życie to jeden haust. Słyszysz, jak kosą dzwoni stara znajoma herpaust. Na diabła mi dusza poety, tak diabeł ze mnie drwi. Wiersześ wylał niestety resztki człowieczej krwi. Zniknęli czorty z listopadem, rozwiali się gdzie? Bo ja wiem. A ja na podłogę padam w barze pod zdechłym psem. Szumi alkohol i wieczność, mruczą za nam się gość. A ja zgódźcie na drogę mleczną taksówkę. Ja już mam dość. Bar pod zdechłym psem, Michał Bajor, a w studiu pani Maja Komorowska. Co pani widzi, kiedy pani się budzi? Po prostu mam cały plan dnia i próbuję się zmierzyć z tym, co mnie czeka. A ma pani taki czas, żeby tak sobie poleżeć? Nie wstawać. Nie, ostatnio nie mam takiego czasu. Czyli tak jak pani się budzi, to natychmiast pani wstaje i działa? Szybko wstaję. Piję kawę raz dziennie na ogół tylko, ale piję kawę z mlekiem i zaczynam. No, sprawdzam kwiaty, podlewam, zmieniam, bo jest dużo kwiatów w domu, zmieniam wody, jem śniadanie. No i... A która to jest godzina? O, ja wstaję ostatnio wcześnie. Czasami wstaję w pół do szóstej, czasami o siódmej, czasami o ósmej. A o której się pani kładzie? Jeszcze zawsze czytam, gdzieś tak, nie wiem, 12, 1. Pani ma już 6 godzin snu. Przepraszam, ale pani się absolutnie z dumą przyznaje do swojego wieku. No to co? Pani skończyła... 80 lat. No, no właśnie, no, to naturalne pytanie rodzi się teraz. Skąd pani ma tą siłę? No... Skąd ja mam siłę? Potężną. Tak, ciągle jeszcze mam siłę. Może inaczej, może zróbmy tak. Odwróćmy to pytanie. Co pani daje siłę? Z czego pani najbardziej czerpie? O, proszę pani, no to właśnie to, żeby próbować sobie poradzić z każdym dniem, z ludźmi, których spotykam, żeby to miało sens. To wcale nie jest takie proste. Ja się muszę o to starać w każdym razie. Mój syn mi mówi, mama, żeby trochę mniej, żeby może trochę, ale z drugiej strony, nie wiem, wydaje mi się właśnie, że póki człowiek działa, póki człowiek ma poczucie, że jest potrzebny, albo tak mi się wydaje, to wtedy ta energia w niego jakby włazi, nie wiem, wchodzi, prawda? I tą energią może się podzielić. Pani ma na szyi sznur pereł. Tak. Pani ma świadomość tą, że pani szczęśliwym kamieniem jest perła? Nie, nie wiedziałam. Pani jest zodiakalnym koziorożcem. Tak. Dużo bardziej pani pasuje mi do panny na przykład, która jest pragmatyczna, pracowita, zorganizowana. No, nie wiem, czy pani w ogóle czyta te horoskopy, zna nie, się na tym, nie, czy nie, czytam, bo to z przymrużeniem oka oczywiście można. Nie, nie. Nie wiem, czy panią to interesuje, ale ja sobie spisałam tutaj parę rzeczy takich. Ciekawa jestem, czy to do pani pasuje, czy nie pasuje. Człowiek urodzony 23 grudnia. Do pani, prawda? Bardzo wytrwale dąży do wyznaczonego sobie celu. No, próbuję. Nigdy nie poddaje się depresji. No, na pewno walczy z depresją, jeżeli ją ma. A wie pani, jaki zawód jest proponowany dla osoby urodzonej 23 tak? grudnia? A to panią zaskoczę. No. Recepcjonistka. Jeszcze ekolog, nauczycielka, ale jeżeli chodzi o hotel, to pani tata był dyrektorem handlowym. Tata był tak, hotelu, w Brystolu, tak, i tam... Właśnie niedawno mój kuzyn Piotr Skubiszewski, brat Krzysztofa Skubiszewskiego, naszego ministra, właśnie mówił, że, które okno było państwa nasze, gdzie wózek podwójny Piotra. Wjechaliśmy, potem tata gasił bomby na dachu Bristolu, a my siedzieliśmy w piwnicy. A potem rysował potrawy na Wielkanoc, tak? Tak też chyba było? Ale tak, Wielkanoc, tak. Takie potrawy, jak były na Litwie. Aha. Rysował tata, gdzie co stało, gdzie było. A rysował, bo nie było tego, prawda? No tak, ale to zawsze trochę było. Trochę, natomiast tak. Mama była wielką artystką, właśnie forsycję. Ja już zanim forsycja rozkwitnie, to już mam w domu żółto, bo właśnie wszystko już kwitło, zanim było na dworze. I forsycja u nas na Wielkanoc zawsze była. Mama nas wysyłała w Komorowie, do ogrodów przyjaciół i tam dostawaliśmy te... Tak samo kasztany się wkładały i to musiało być na Wielkanoc. Mama była artystką i to była taka dekoracja, że w ogóle nie było widać, że tego jedzenia nie jest tak dużo. Ale tata rysował, to prawda. Pani Maju, ja ciekawa jestem, jak pani zareaguje na to pytanie. Za co pani siebie lubi? To jest dobre pytanie, ale... No, ja myślę, że jestem pracowita. Potrafię być pracowita, bo z porządkiem to ciągle mam problem z papierami i ciągle nie umiem. Właśnie bardzo mi między innymi Kasia Lis pomaga właśnie w tym, ciągle coś porządkuje i tego chyba już do końca nie zrobię, bo dużo tego wszystkiego. No, za co mogę polubić? No, pilnuję na przykład cały rok właściwie, mogę powiedzieć, że jak się kończy Boże Narodzenie, to się u mnie zaczyna Wielkanoc, bo odpisuję na życzenia. Jest taki talerz, gdzie kładę życzenia z Bożego Narodzenia, a potem już na Wielkanoc. I zanim podziękuję wszystkim, bo dziękuję za życzenia każdemu oddzielnie. I to jest od lat, to są całe, naprawdę mam koszyki tych życzeń i to mogę powiedzieć, że to mogę docenić, że tego pilnuję. Nie zawsze mi się udaje być uważną, ale to, że w każdym razie chciałabym być uważną na to, co się dzieje i też na wspomnienia i na tą dobrą pamięć. Mój brat bliźniak nawet kiedyś spytał mnie, że przecież tyle było cierpienia i takiej biedy w braku pieniędzy, że ja tak wspominam to ciepło. Ale myślę, że to jest to, że taki człowiek był przepełniony, te dzieci były przepełnione, przepełniona była miłością mojej mamy, dziecku taty. Dziecku nie potrzeba dużo więcej. I myślę właśnie, że ja na przykład jak teraz widzę, że dzieci wszystko mają, ja pamiętam, że myśmy się szyszkami bawili. Mhm. Pani Maju, tak pani powiedziała o tych dzieciach, które mają wszystko. Co by pani dzisiaj z perspektywy tych długich lat, pani życia, tych wszystkich lat powiedziała ludziom, którzy zaczynają życie, którzy startują w to swoje dorosłe życie? Co jest ważne? Wie pani, jak się długo żyje, to jest właśnie ten kłopot, że ten świat poszedł w taką stronę, której, prawda, internet, komórka, jak ja patrzę, kiedy jadę w metrze, że wszyscy są, nawet pary siedzą obok siebie, wszyscy są wpatrzeni, wszyscy stukają. To jest po prostu... To jest bardzo trudne. Ja myślę czasami z takim niepokojem, jak to będzie. Dlatego jakby trudno to jest wszystko ogarnąć. Dlatego właśnie jak mogę zobaczyć kwitnące drzewa, czy mogę się skupić na kwiatach, czy mogę się skupić na ludziach, czy co powiedzieć, to wtedy jakby oswajam. Robię to właśnie, co jest możliwe, prawda? Tak. Żeby jakby nie stracić tego czasu, który został, bo to chyba jest też motor, prawda? Bo pytała pani, żeby nie stracić czasu. Tak, pamiętam tu radość, jak ktoś przyjeżdżał z Warszawy, przywoził chałwę, czy jak raz w tygodniu był kawałek mięsa. No, ja nie żałuję tego na przykład, że taki brak był. Ja tego nie żałuję, dlatego że oczywiście można się było załamać, ale można było sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast jak wszystko jest, to jest, nie jest wcale łatwo. Im bardziej się posuwamy w czasie, im ta droga jest dłuższa, tym bardziej jakby brakuje nam tych ludzi, których już nie ma i tego braku nie można się pozbywać, ale można go dopełniać ten brak. Znaczy myślę, że tej tęsknoty nie wolno, ją trzeba zaprząc umiejętnie, prawda, do w życiu, tak? Ale nie można się jej pozbyć. Do czego pani tęsknota jest potrzebna? No, tęsknota jest potrzebna w ogóle, żeby żyć. To, że człowiek tęskni, to człowieka posuwa naprzód, prawda? Tęskni się do ludzi, których już nie ma, tęskni się do miejsc, których już już nie ma. Tęskni człowiek również do tego, że chciałby być dobry, na przykład, prawda, czy chciałby, żeby mu się coś powiodło. Pani jest dobra? A może nie, ja myślę, że ja się staram tylko. Właśnie to, co dzieciństwo ma, prawda, w sobie, co miał Komorów, mój dom, do tego się tęsknię. Dzisiaj, jak rano szłam, wzięłam aparat i po prostu nie wiedziałam, ciągle już łapię się, że fotografuję to samo, bo ciągle te kasztany, ten bez, to wszystko, wie pani, tętni po Ale prostu. Ale wie pani, co pani fotografuje? Pani fotografuje swoją mamę. Ona to kochała, prawda, wszystko. Pani Maju, a pamięta pani taki kadr, aleja drzew, pani stoi z pustą, półotwartą walizką. Tak, siło mi się, że zresztą sny w moim życiu były ważne, a ten sen to był taki, że stałam, taka była aleja i ludzie odchodzili, widziałam plecy tych ludzi odchodzili i ja byłam jakby jednym krokiem tam, ale jeszcze tu i z taką półotwartą walizką i wtedy pustą. Ja się obudziłam, pomyślałam sobie, no tak, przecież na tamten świat nie zabiera się. Nie trzeba się spakować, znaczy trzeba się spakować, ale inaczej. To trzeba mieć tą świadomość. Jak myślę o Danusi Szaflarskiej, jak myślę o tych ludziach, którzy odeszli. Zygmunt Molik, przecież jeden już nas jest bardzo mało z Teatru Grotowskiego. I Miecługow, i Głowacki, Michnikowski, z którym grałam. No, wie pani, no, jak nie tęsknić? Ja cały czas czuję Władka Kowalskiego, z którym grałam u Lupy. Jest bardzo trudno w to uwierzyć, że ci ludzie, a wśród moich najbliższych, no to i brat, i mąż, i siostra młodsza. To ostatnie lata. I ostatnie lata, właśnie nieprawdopodobne odejścia tych ludzi. I to wie pani, pamięta się na przykład, to jest też ciekawe, że ja na przykład pamiętam, gdzie spotkałam Krzysia Kieślowskiego, gdzie Osiecką, te miejsca pamiętam. Mhm. Pamiętam naszą ostatnią rozmowę. Pojechałam do Krzysztofa, potem zadzwonił do mnie ze szpitala. Absolutnie wierzył, że się operacja uda. Był szczęśliwy, przyjechała córka. Ale wie pan, jak się to wszystko wspomina, no to człowiekowi tęskno. Pani ma książkę. Ja tylko... Proszę bardzo. Tutaj na zakończenie właśnie jest coś, co mnie tak poruszyło. Pani otwiera swoją Zaczyna książkę. Się Miłoszem i kończy się fragment, ale u wejścia, które zamknięte głazem lawiny będzie zapomniane w jodłowym lesie nad spadającym z lodowca potokiem łania urodzi centkowanego jelonka. I powietrze rozwinie swoje piękne, liściaste spirale innym oczom, jak mnie kiedyś. I odkryta będzie na nowo każda radość poranka, każdy smak u jabłka zerwanego w wysokim sadzie. Więc mogę być spokojny o to, co kochałem. I myślę, że to właśnie jest dokładnie tak, że ta świadomość, że teraz my piszemy testament, prawda, za życia. I w tym jest... W tym właśnie jest ciągła nadzieja. Nadzieja, że możemy się poprawić, że możemy być lepsi, prawda? Że możemy, że nawet jak nie jesteśmy, to możemy. Może się nam, można jeszcze coś odkryć, tak jak ja ostatnio odkryłam muzykę, której przedtem nie słyszałam, te książki, które przeczytałam. Wojtek Karpiński zadzwonił z Paryża i powiedział, żeby koniecznie przeczytać listy do muszki Nicola. Bardzo się trudno to czyta. Chiaromonte. Pani Maju? Tak. Ile w pani dzisiaj jest dziecka? Dziecka? No, że się potrafię cieszyć. Jak widzę te drzewa i to wszystko, to się cieszę. Jak widzę, że się udaje moim wnukom, to się cieszę. Nie można się pozbywać radości. Trzeba ją pielęgnować. Czeka nas bardzo dużo pracy, póki żyjemy, bo to jest praca. To jest praca. Pani Maju, a co by pani powiedziała tej małej dziewczynce, która ciągle w pani jest? No, niech będzie uważna. Niech będzie uważna i niech, żeby zawsze miała nadzieję i żeby lubić ludzi wokół siebie i starać się siebie polubić. Za co by pani jej podziękowała? Tej dziewczynce małej, która w pani jest przez całe życie. Za co by pani jej podziękowała? No właśnie, że się stara. Tak jak Winnie mówi, opuszczać i podnosić głowę. Znaczy, próbować... Bohaterka, tak? Próbować cały czas... Wszyscy jesteśmy bohaterami, jeżeli dajemy sobie radę z życiem, a nie kończymy życia, tylko żyjemy dalej i staramy się, to jesteśmy bohaterami w jakimś sensie. A poza tym, jak z jednej strony widzi się ten trud wielki, a z drugiej strony te niezwykłe talenty. Ja nie wiem, jako dziecko ja pamiętam, że mnie strasznie wzruszały skokotyczce. Nie wiem dlaczego. Zawsze mi się chciało płakać, jak ktoś skakał o tyczce i oglądałam te skoki na tyczce. Sobie myślałam, Boże, no człowiek bierze patyk i skacze, no bo chce wyżej. I przecież gdziekolwiek spojrzymy, czy nie wiem, na samoloty, czy na nasze narty, a ci wspinacze, przecież to wszystko, ta różnorodność naszych talentów jest po prostu nie... Jeżeli to się widzi, to naprawdę wzrusza i porusza i właśnie warto do tego żyć. Niedawno zrobiłam zdjęcie w sadzie takiego drzewa, to była jabłonka i taka była podparta takim kijem, takim drągiem, taką podparta, tyczką. Taką tyczką. Ja tak sfotografowałam ją, pomyślałam sobie, że no człowiek tak, no już ona sama nie mogła dać sobie rady, ale tak człowiek... Pomógł. Tak pomógł jej, tak ją podparł. Więc myślę, że ta uroda nieprawdopodobna świata i uroda, prawda, ludzi i te talenty niezwykłe, prawda, te łyżwy, jak nie oddychałam po prostu, tak się bałam, że ktoś upadnie, te tańce na łyżwach, jak oglądałam i tak mnie poruszyła, pamiętam, taka pani odchodziła z tego świata, ale przedtem zapytałam ją, jakby się drugi raz urodziła, to co by chciała? I ona taka schorowana powiedziała, chciałabym się nauczyć tańczyć na łyżwach. Co myślałam, Boże. Ale rzeczywiście, jak się patrzy na te sportowe wyczyny, na narty, łyżwy, skoki o tyczce, to... Ale te pływanie... To, człowiek jest niezwykły. Pani cała jest zachwytem. Bo człowiek jest niezwykły. Pani jest niezwykła. Nie, nie. Gdyby pani miała teraz złożyć sobie życzenia... To jakie by to były życzenia? No, żebym miała jeszcze siłę dalej. Chciałabym nie być ciężarem po tych cierpieniach, których byłam świadkiem. To bardzo jest trudno. Nie chciałabym być jakimś ciężarem. Chciałabym sobie poradzić. No i życzyć sobie siły, uporu, cierpliwości do życia, uwagi, no i żeby nie tracić nadziei. Żyjemy w świecie tak podzielonym, że na myśl, że się będzie odchodziło ze świata tak podzielonego, to nie daje spokoju na pewno, ale trzeba robić tak, jak Wojtek Młynarski mówił, no to, co jest możliwe. To, co jest możliwe. Trzeba robić. A pani jakieś marzenie niespełnione z dzieciństwa? Albo w ogóle marzenie niespełnione? Wie pani, nie wiem, gdybym się drugi raz urodziła, na pewno chciałabym znać dużo języków. Chciałabym jeździć na łyżwach, bo tańczyć lubiłam, ale wtedy to nie było pieniędzy na te sporty. Chciałabym na nartach skakać móc jeździć. O tyczce. Nawet o tyczce bym nie skakała, ale nie? Jeździłabym tak, to wolałam patrzeć, jeździłabym na pewno na narty. A gdzie by pani chciała się drugi raz urodzić? O, w Polsce. Pani, jestem przywiązana po prostu. Przeżyło się tyle różnych wzlotów, przecież cały okres Solidarności, przedtem stan wojenny, byłam związana z Komitetem Prymasowskim Pomocy Internowanym, jeździłam wtedy do więzień. Czytała pani Mickiewicza Słowackiego, wyprowadzano panią tyłem, kiedy władza pukała do drzwi. No tak w każdym razie prawda? Bardzo były takie okresy takiej wiary wielkiej. A poza tym chcę pojechać na Litwę. Bo mój ojciec jest z Litwy Kowieńskiej, z Krubiszki, tam bym chciała pojechać. I myślę, że to zdążę i w Bieszczady, bo to co roku sobie obiecuję, że pojadę w Bieszczady i co roku nie jadę w Bieszczady, a to bym chciała zobaczyć. Także dużo jest jeszcze do zrobienia, do pojechania, do zobaczenia. Już dużo się nie zobaczy, ale jeszcze to nie, jeszcze pani trochę. Maju, dużo się zobaczy. Ja pani życzę z całego serca, żeby pani zobaczyła jak najwięcej, żeby jak najbardziej to panią ucieszyło, żeby znalazła pani chwilę dla siebie, bo te wszystkie przemyślenia i te spotkania i ci ludzie, to wymaga też zatrzymania. I przede wszystkim chciałam pani bardzo podziękować za to, że znalazła pani czas, że pani tutaj przyjechała, zwłaszcza dlatego, że każda chwila w pani życiu jest tak bardzo cenna. Nie, no to...